drożenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ma czas do dziś, by złożyć zażalenie na decyzję sądu w sprawie aresztu dla posła Romanowskiego. Przed nami kolejna fala COVID. Liczba zachorowań wzrosła 10-krotnie. Premier Izraela w Stanach Zjednoczonych, tematem ewentualne zawieszenie broni w wojnie z Hamasem. Prokuratura ma dziś złożyć zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec Marcina Romanowskiego. Przed tygodniem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla posła suwerennej Polski. Zdaniem pełnomocnika posła mecenasa Bartosza Lewandowskiego działanie prokuratury to kwestionowanie stanowiska przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pełnomocnik złożył do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, m.in. przez kierownictwo resortu Sprawiedliwości i prokuratury. W ocenie adwokata jego klient został bezprawnie pozbawiony wolności. Kilka osób tak naprawdę, pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar, pan Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, pan prokurator Dariusz Kornelak, również prokuratorzy zespołu śledczego, który zajmuje się sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wspólnie w porozumieniu, przekraczając swoje uprawnienie do pełnienia obowiązków, pozbawili bezprawnie pana posła Romanowskiego wolności. Prokuratura stoi na stanowisku, że ma argumenty za tym, że europejski immunitet posła Romanowskiego nie ma zastosowania w tej sprawie, bo zarzucane mu czyny nie pozostają w związku z wykonywaniem przez niego mandatu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że będzie chciał o tej sprawie rozmawiać z przewodniczącym zgromadzenia Teodorusem Rusopoulosem. Ja chętnie takie rozmowy z Radą Europy, z jej przewodniczącym podejmę, wykazując to, o czym państwu już mówiłem. Mamy do czynienia z poważnymi zarzutami, zorganizowana grupa przestępcza, mnóstwo pieniędzy, w cudzysłowie przewalone. Ale zobaczcie, co by było, gdybyśmy mieli morderstwo, zdradę stanu. I co też mamy czekać, aż pan Rusopoulos zechce zwołać zgromadzenie na wrzesień albo na styczeń, żebyśmy mogli cokolwiek w kraju z tym zrobić? Gdzie tu jest poczucie sprawiedliwości? A w całej sprawie chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledztwo toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników resortu sprawiedliwości, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych z funduszu. Eksperci alarmują, że w Polsce 10-krotnie wzrosła liczba zachorowań na COVID-19. Szczyt zachorowań jest spodziewany jesienią. W zakażeniach dominuje wariant o nazwie Omikron, ale wciąż pojawiają się kolejne, m.in. JN1 zwany flirtem. I to on może być wkrótce tym dominującym. Wywołuje problemy jelitowe, co może być mylące, bo biegunkę, wymioty i bóle brzucha traktuje się, zwłaszcza w czasie wakacji, jako objawy zatrucia pokarmowego, mówi podlaska konsultantka w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska i dodaje, że w grupie ryzyka są przede wszystkim osoby starsze. Ponieważ wariant jest dość łagodny, osoby młode, zdrowe, ryzyko konsekwencji mają niewysokie. Oczywiście mówi się o zespole post-COVID, który ma różne postacie, natomiast wyróżniamy te grupy ryzyka, czyli osoby starsze, osoby obciążone wielochorobowością i tym osobom jednak zaleca się szczepienie, dawkę przypominającą szczepienia. Trwają prace nad aktualizacją szczepionki. Epidemiolodzy mają nadzieję, że będzie ona dostępna już we wrześniu. Izrael kolejny raz ostrzeliwuje Strefę Gazy. W ciągu ostatniej doby zginęło około 100 osób. Ewentualne zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem jest tematem wizyty premiera Benjamina Netanyahu w Stanach Zjednoczonych. Izrael zapowiadał, że w Khan Yunis użyje siły. Mieszkańcy spakowali swoje rzeczy. Jedni tylko do plecaków, inni do samochodów albo na wozy ciągnięte przez osła i uciekali. Nie wszystkim się udało. Zginęło co najmniej 81 osób, a ponad 250 zostało rannych. Rano w ostrzale północnej części Strefy Gazy zginęło kolejnych 16 osób. Izrael przekonuje, że jego celem jest zniszczenie terrorystów Hamasu. Organizacja jest odpowiedzialna za październikowy atak na Izrael i pojmanie zakładników. Ich uwolnienie i zawieszenie broni jest tematem wizyty szefa izraelskiego rządu w USA. Netanyahu powiedział rodzinom pojmanych, że umowa o uwolnieniu ich bliskich jest coraz bliżej. Z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken zapewniał w piątek, że także negocjacje dotyczące zawieszenia broni idą w dobrym kierunku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Niezwykle udane tegoroczne lęgi orłów. Przed nich w Karpatach. Przyczyniła się do tego lekka zima i wystarczająca ilość pokarmu zdobywanego przez te będące pod ścisłą ochroną skrzydlate drapieżniki.

na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Kwiat jabłoni i nie bez znaczenia tytuł Poproszę więcej siebie. 10,5 minuty po godzinie 12, a zatem rozpoczynamy. News albo fake news. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona słynnym paragonom grozy, no bo praktycznie każdego roku w okresie wakacyjnym w sieci pojawia się taka fala komentarzy, wpisów i memów pokazujących drożyznę w polskich kurortach. Część z tych, nazwijmy to, wrzutek bywa fałszywa czy mocno naciągana, część to rzeczywisty portret sytuacji ekonomicznej branży turystyczno-gastronomicznej, także z tym się rozprawimy dziś. A w audycji będziemy mówić na temat fałszywych narracji, z czego wynikają zdaniem wielu Polaków wysokie ceny wypoczynku w kraju. A w naszym studiu Artur Cyronek, restaurator, współwłaściciel browaru kraftowego i podróżnik. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I Marcin Chiliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, wakacje w Polsce są droższe niż za granicą? Może pan Artur najpierw. No, wszystko zależy, gdzie się pojedzie i w jaki sposób chce się spędzać wakacje. No, dajmy na to Bałtyk, Mazury. Góry. Znaczy, szczerze mówiąc, nad Bałtyk rzadko jeżdżę, aczkolwiek jeżdżę w inne miejsca relatywnie za te same pieniądze, gdzie można dużo fajniej spędzić czas. Czyli za granicą. Dokładnie. Czyli jednak za granicą. No dobrze, wakacje w Polsce są droższe niż za granicą, panie Marcinie? Myślę, że to tak trudno nam wrzucić do jednego wora całą Polskę, tak jak pewnie całą zagranicę trudno nam wrzucić do jednego worka. Zaraz spróbujemy. Na pewno są kraje, które są droższe niż Polska, są też kraje, które są tańsze niż Polska. No bierzemy pod uwagę pytanie, te najpopularniejsze kierunki turystyczne. No pytanie, czy Polska jest droga, czy też nie jest droga, tak? I dla kogo? I dla kogo, tak. I dokładnie, w którym regionie Polski wypoczywamy. Na pewno te najbardziej oblegane regiony są droższe, te mniej oblegane są tańsze. No to jest. Ale z czego to wynika? Sprawa. To pytanie, które pewnie będzie się wielokrotnie dziś przewijało. Być może także państwo będą chcieli zabrać głos w naszej rozmowie, w naszej dyskusji. Z czego wynikają wysokie ceny? Dajmy na to obiadu, lodów, deserów, usług wypoczynkowych nad polskim morzem. Dwie dwójki i siedem trójek. No to najpierw może wpisy z mediów społecznościowych, bo te są kopalnią wiedzy, ale i też pewnie fake newsów. Najnowszy dotyczące tego, o czym dziś mówimy, z tegorocznych wakacji z kategorii internauci wrzucają do sieci zdjęcia paragonów grozy z nad Bałtyku. Smażalnia w Trójmieście. Zdaje się, że w Sopocie. Porcja ryby około 200 gramów, 36 zł. Do tego trzeba doliczyć, że wiadomo, frytki, surówkę, taką nawet i najprostszą. Z kapusty, marchewki, ogórka, więc obiad dla jednej osoby to koszt około 54 zł. No więc wychodzi, że dla czteroosobowej rodziny 2 plus 2 taki obiad nad Bałtykiem, tylko jeden, kosztuje około 200 zł. Panowie, szczególnie pytanie do pana Artura, restauratora. To adekwatna cena do posiłku, który otrzymujemy w sezonie nad Bałtykiem, z pięknym widokiem, być może na promenadzie? Moim zdaniem absolutnie tak. To, co ja policzyłem, to porcja ryby kosztowała 12 zł, kilogram ryby kosztował 50, myślę, że tu mówimy coś o dorszu prawdopodobnie. Tak. Przede wszystkim trzeba spojrzeć, ile kosztuje produkt. No i trzeba pamiętać, że restauracje to nie są markety, które sprzedają na minimalnej marży. Restauracja musi mieć w założeniach food cost albo wsad do kotła. No bo często turyści porównują, a w popularnym dyskoncie to taką rybę można kupić za tyle, za tyle. No dobrze, to ja bym porównał, niech pan sobie pojedzie do tego dyskontu, kupi tą rybę, zajmie to jakieś 20 minut, pół godziny. Ta ryba cały czas jest mrożona. Przygotuje, tak, przygotuje, usmaży, wymyje talerze. Nagle się okaże, że ten kawałek ryby, zakładając najniższą krajową pensję 30 zł, przygotowanie zajęło godzinę. Czyli ta najtańsza ryba plus jedna roboczo godzina, to wychodzi nam około 50 zł za porcję. No bo właśnie, bo ktoś przy tym pracował, prawda? Dokładnie tak. I to jest coś, czego porównując do dyskontów ludzie, którzy piszą, robią takie wpisy, nie rozumieją. Mhm. Ryba kosztuje, to jest koszt ryby, ale do tego dochodzi koszt energii, koszt pracownika. Tu zaznaczmy, że w tej chwili osoba na zmywaku nie może zarabiać mniej niż najniższą krajową, czyli 28 zł na godzinę. Przykładowy student musi dostać na rękę. No, 28 z kawałkiem. Mówimy tu na zmywaku, tak? Mówimy o zmywaku. Mhm. Kucharz nie będzie pracował za taką stawkę, prawda? I teraz trzeba to dorzucić. Pamiętajmy, że mówimy o restauracji, gdzie jest obsługa kelnerska, która jakby też nie robi za darmo, tylko musimy zapłacić tam w cenie dania za obsługę kelnerską. Mhm. Pamiętajmy, że cena, i co jest najważniejsze, że cena jest ceną brutto na paragonie. No właśnie, panie Marcinie, ale czy rzeczywiście cena jest tym kluczowym kryterium w wyborze Polaków, jeśli chodzi o wypoczynek, o miejsce, gdzie spędzamy wakacje? No, myślę, że nie tyle cena, tak zero-jedynkowo cena, tylko wydaje mi się, że może jakaś relacja jakości do ceny. A właśnie. To, co dostajemy w tej cenie. Przed chwilą przytoczył pan paragon, ile tam mniej więcej było za porcję? Czy 54 zł. 54 zł. Tak. Sama ryba więc, 36, tak, surówka. 54 zł, tak jak pan mówi, w Gdańsku, w turystycznym miejscu, smażalnia ryb. Zakładam, że no nie mówimy tu o jakimś baraku, tak, tylko pewnie jakiejś normalnej takiej restauracji. Tutaj sobie na szybko sprawdziłem. Tak, jakbyśmy chcieli to odnieść do, jest w ekonomii taki indeks Big Maca, tak? Czyli mniej więcej to, ile w danym kraju kosztuje kanapka Big Mac w przełożeniu na pensję, tak? I ile Big Maców mogę kupić. Mówimy o tej sile nabywczej pieniądza. Mniej więcej tak. To teraz zestaw Big Mac w restauracji McDonald's kosztuje 29,90. No więc teraz pytanie, czy 54 zł za zestaw z rybą w relacji do 30 zł za Big Maca z frytkami, z Coca-Colą, czy to jest na pewno aż tak bardzo dużo? No i w miejscu turystycznym, atrakcyjnym, sezonu, jak tak? Nie ma. Przecież to nie jest, to co pan przytoczył, to nie jest cena, nie wiem, listopadowa. Mhm. Więc no, należy zawsze jakby domniemywać czy założyć, niezależnie gdzie pan pojedzie, że w szczycie sezonu będzie zawsze drożej. To nie mówimy tylko o Bałtyku, mówimy także o górach, o miejscu wakacyjnym, Mazurach. Czy pan pojedzie do Egiptu, do Tajlandii, do Tunezji, do Grecji, no gdziekolwiek, prawda? Na tej samej Krecie inaczej zapłaci pan za sos tzatziki w środku lipca, inaczej pan zapłaci w grudniu. No, to jest jakby oczywiste. A warto też pamiętać, że nie mówimy tylko, choć te paragony grozy najczęściej dotyczą jedzenia, że to nie dotyczy tylko właśnie posiłków, bo mówimy o innych usługach, o noclegu, o czarterowaniu jachtów na przykład. Czyli wraca ten stosunek jakości do ceny, tak? Co otrzymujemy. No właśnie chciałem wrócić jeszcze do tego pytania. Panie Arturze, pan jako podróżnik zwiedził kawał świata. Jak my sytuujemy się w tej relacji tego, co otrzymujemy za te pieniądze? Znaczy, powiem tak, no to, co pan tutaj zaznaczył, mamy problem różnych kosztów w różnych krajach. Najtańsza w tej chwili jest Azja, bo w Wietnamie na ulicy zupę pho można zjeść za równowartość 5 zł, prawda? Ale, jest wiele ale. Choćby przelot. To znaczy, można znaleźć, i tutaj też mówimy o sezonie, prawda? Ja staram się w sezonie nie latać, bo jest bardzo dużo ludzi. Latamy poza sezonem i powiem tak, no, w Wietnamie można sobie przez Booking wynająć hotel, przez tam portale jeszcze inne. Znaczy hotel, miejsce do spania, prawda, dużo lepsze niż w Polsce w domku drewnianym na Mazurach, za relatywnie niższą cenę. Można sobie załatwić transport, gdzie dla turystów transport na Malediwach motorówką kosztuje $70 za osobę, a national ferry, czyli statki takie narodowe, które płyną wolniej, bardziej nazwijmy nawet romantycznie, bo za każdym razem wyskakują delfiny, kosztują $1.5 za ten sam odcinek. Czyli jednoznacznie nie możemy powiedzieć, że absolutnie w Polsce nie. Jest przede drożej, zależy gdzie i zależy za co. No, ja wróciłem 2 dni temu z Rumunii, i cena lodów, pierwszy raz się spotkałem, była podawana w kilogramach. Pan już nie miał, w gałkach, jak zazwyczaj. Tak, pan miał rożek i cena kilograma lodów to było 160 czy 100, w Bukareszcie, w centrum, 150 lei. To mam tutaj razy 0,9 to tam wychodzi około 140 zł za kilogram lodu. Jak ktoś chciał więcej, mniej, pan nakładał, ważył i wystawiał odpowiedni paragon. Sprawdziłem tutaj jeszcze w Polsce, tak na szybko, ale nie tylko. No, w Polsce pewnie najlepiej się orientujemy. Cena gałki loda najtańsza w Turcji wychodzi 2,40. We Włoszech od niecałe 12. W Bułgarii przy Słonecznym Brzegu 7,70. W Egipcie 4,20. W Chorwacji niecałe 9. W Hiszpanii podobnie, a najdroższa Costa Brava w Hiszpanii ponad 12 zł. Za gałkę tutaj tak, mówimy. Ja płaciłem dla wnuczki za gałkę w Rumunii około 12 zł. I to się wpisuje w dzisiejszy temat. Kuba Witkowski zadał przechodniom, jak, być może także turystom, jakże aktualne dziś pytanie. Posłuchajmy. Czy pan słyszał o paragonach grozy? Nie. coś tam słyszałem. Czego to dotyczy? Paragonów za zakupy na wakacjach. To są zawyżone bardzo ceny za posiłki w restauracjach. No dotyczy na przykład pobytu na wczasach, płacenia za w restauracji. To są takie najczęstsze paragony grozy. Słyszałem, aczkolwiek ostatnio znajomy był nad morzem w tym roku i nie przeżył paragonu grozy. Co roku jeżdżę na półwysep helski, tak. To jest mekka paragonów grozy, że tak powiem. Uważa pan, że to jest przesada? No niektóre rzeczy tak. Sam prowadzę biznes gastronomiczny, więc wiem, jakie są ceny realne, więc niektórzy faktycznie to wykorzystują. A pani jakie ma doświadczenia? Myślę, że jestem konsumentem takim dość, jak to powiedzieć, doświadczonym. Te ceny są nie zawsze współmierne do jakości, jaką otrzymujemy. Ja bym powiedziała, że w Polsce takich miejsc, gdzie jakość nie odpowiada cenie, jest dużo więcej niż za granicą. Bo tam wydaje mi się, że, no nie wiem, czy właściwe słowo użyję, że jest to bardziej uczciwie wyceniane. Są to porównywalne ceny, chociaż w niektórych miejscach w Polsce no zdecydowanie one przewyższają to, co jest za granicą. Bardzo dużo z grupami jeżdżę. No z reguły jako kierowca wszystko mam w gratisie, ale jak pójdę na miasto, chciał coś zjeść, to wiadomo, o co chodzi. No, ja byłem Zakopanem i kiedyś płaciłem, zresztą Zakopanem. Weźmy darówkę. W jednym punkcie poszedłem 130 zł za rybkę i frytki, coś tam jeszcze, dodatek. A poszedłem do drugiego, on jest nawet reklamowany w radiu, w telewizji, też i w internecie. No 80 zł. No to ja tu nie rozumiem tej konkurencji. Często jest tak, że paragon grozy jest przedstawiony, a okazuje się, że z niego korzystało 6 osób. No to będzie paragon grozy. Nie wiem, czy wszystkich stać, bo ludzie, większość z naszych stron jadą, to ze sobą słoiki wożą, bo wychodzi taniej, nie? Ale na wczasy jadą. Jeśli pan idzie do restauracji, to jaki poziom to jest taki dla pana naturalny poziom, jeżeli chodzi o danie główne chociażby? No myślę, że około 80-100 zł. Jak dwie osoby nie zaszaleją z jakąś restauracją pięciogwiazdkową, no to nie powinno być żadnego problemu. Na dzień dzisiejszy jakbym poszedł z żoną, bo teraz już dzieci są na swoim, no to we dwójkę jakbyśmy poszli, tak bym zapłacił 150 zł, to krzywdy bym nie miał. Ciekaw jestem Państwa zdania. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na sygnały. Przypomnę, w naszym studiu Artur Cyronek, restaurator, podróżnik, i Marcin Chiliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Panowie, spotkali się z takimi paragonami grozy, panie Marcinie? Czyli ja, jeżeli tylko mogę, wróciłbym do świetnego przykładu, który tu kolega przedstawił, zupy poza 5 zł. Pytanie teraz tak, czy osoba, która serwowała tę zupę po, tak jak w polskiej restauracji, miała na pewno opłacone składki zdrowotne, czy była na ZUS-ie, czy osoba, która ją ugotowała, miała na sobie czepek, czy była w kuchni, która i była zaakceptowana przez sanepid, znaczy, czy na pewno zmieniała te jednorazowe rękawiczki, znaczy w Wietnamie tego nie ma, czy także na pewno miała przygotowany oddzielny obieg naczyń dla warzyw, tak? Pan jako restaurator, no, tak... Hacap cały. To cały hacap. Czy to wszystko było zrobione w tej restauracji? No, wiadomo, bo to jest bardzo ważne. Na ulicy, to lubimy sobie odnosić jakby... Jeden do jednego jeden przenosić. Jeden do jednego sytuacji, które w ogóle nie są tutaj to możliwe do odniesienia. Tak. Bardzo cenna uwaga, do której chciałem nawiązać. To, jest, to tak świetnie pokazuje. Trzeba zobaczyć, czym rachunek w Polsce jest obciążony. Jakie są te składowe? Dokładnie tak. Na przykład pracownik nie może pracować dłużej niż 8 godzin. Oczywiście. W Wietnamie ludzie pracują po 15. Pracownik nie może być w ubraniu tym, w którym przyszedł do pracy. Musi mieć szatnię, musi mieć miejsce, gdzie się może wykąpać po pracy, przed pracą. To są wszystko rzeczy składowe, które trzeba złożyć. Do tego całe ciągi produkcyjne, to co pan zaznaczył, to wszystko wymaga lodówek, chłodni, przepisów, nakazów. Absolutnie wszystkiego. My w restauracji mamy wdrożony HACCP. Miesięcznie to jest około 30-40 stron, które trzeba wypełnić, potwierdzając procedury zakupowe, potwierdzając wszystkie procedury. Tam tego nie ma. Powiem tak, we Włoszech też tego nie ma. We Francji w tanich lokalach, ja bywałem w lokalach i ponieważ jestem szefem kuchni też, wchodziłem na zaplecze i no naprawdę czasami są to kontrowersyjne, a znając zasady, bo kończyłem technologię żywienia, znając zasady nasze higieniczne, to na pierwszy rzut oka połowa restauracji powinna być zamknięta. No, nawet w restauracjach jest stanowisko. Mówimy o zagranicy. Tak, stanowisko pod tytułem dezynfekcja jaj, prawda? Więc to też jest, znaczy, to jest jedna ze składowych. Znaczy, w każdym amerykańskim filmie mamy restaurację śniadaniową, na której siedzą główni bohaterowie i jedzą śniadanie w amerykańskiej restauracji i ich obsługuje pani kelnerka. Dokładnie. A później w drugim planie dowiadujemy się, że ta pani kelnerka nie może się leczyć, bo nie ma na to pieniędzy, nie ma składek zdrowotnych, nie ma niczego. No to są wszystko te pozapłacowe obciążenia, które dotykają zarówno i pracujących, jak i zatrudniających w naszym kraju. No i na to wszystko, musi się przekładać na koszt każdej usługi. No niestety. Ale też chodzi o tą świadomość, prawda? Bo i państwo proszę także zwrócić o to uwagę. 36 zł za rybkę, tak. Trzeba opłacić to wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że nasze najsłynniejsze świadczenie 500+ zostało zrewaloryzowane do 800+, tak? Czyli te fundamentalne wartość wynosiła około 350 zł. Jasne, czyli to jest wzrost o grubo ponad 50%, prawda? W przeciągu kilku lat. Więc też nie oczekujmy, że skoro takie podstawowe świadczenia rosną, ZUS-y rosną, wszystko rośnie, no to te jedzenie nie będzie rosło. Ceny tak? restauracji nie spadną. To nie ma takiej możliwości. To też, panowie, zależy od naszej świadomości, również naszych słuchaczy. Dziś, przypomnę, mówimy i pytamy, czy wakacje w Polsce rzeczywiście są droższe niż za granicą. 2 2 7 3 Nie ma czegoś takiego jak paragony grozy. Czyli jeżeli wchodzę do restauracji i widzę, że ceny są groźne, to wychodzę z niej, tak? Szukam czegoś tańszego. A nie dziwię się na samym końcu, że to jest tyle, a nie tyle. 2 2 7 3 bardzo dziękujemy za sygnał, a więc mamy wybór, bo może być przecież ten świadomy wybór. Cena, jak patrzymy najpierw w menu za 100 gramów ryby, jak już się tak skupiamy na tej rybie z frytkami i surówką, no ale zazwyczaj taka porcja to jest około 300 gramów. No, żeby było widać na talerzu. No tak, tylko tutaj no każdy ma tą świadomość, tak jak pan redaktor, że to nie jest 100 gram, tylko to jest 300 gram. Przed każdą restauracją, w każdej restauracji można się zapoznać z ceną. I jeżeli, tak jak tutaj w wywiadzie było powiedziane, czy w telefonie, jeżeli kogoś nie stać, dziękuję, nie stać mnie na to. Łatwo sobie porównać, bo najprościej, jaki jest stosunek ceny, zobaczyć, ile kosztuje w restauracji kawa, ile kosztuje piwo i od razu widać, czy to jest trochę droższa, czy trochę tańsza. No właśnie, ale może, panie Marcinie, tak sobie porównujemy, tak jak mówi pan Artur, i wychodzi nam, że no jednak zagranica jest tańsza. Z tego porównania właśnie, no. Tak jeden do jednego... No, no wiadomo, teraz... że są jeszcze inne z tego profity, tak? Poznajemy inną kulturę, jesteśmy w innym kraju, troszkę inny klimat, skupiamy się, nie wiem, powiedzmy na zachodzie, południu Europy. Nie, no oczywiście, ale ja myślę, że to też ewoluuje. No jeszcze, myślę, jakieś 5-7 lat temu wszyscy mówili, że Chorwacja jest tania. Tak, teraz już. Chorwacja już dawno nie jest tania. Tajlandia była tania, teraz Tajlandia jest już dość droga, tak? Więc jakby to wszystko się zmienia i pewnie w dalszym ciągu znajdziemy kraje, w których relatywnie duża część usług będzie tańsza. No właśnie, jakie to kraje, podpowiedzmy naszym słuchaczom, jeśli na urlop, wakacje jeszcze nie jest za późno? Znaczy, to może tak, z krajów, jeżeli przychodzą klienci do biura i szukają czegoś, co za w miarę rozsądną cenę oferuje też całkiem sensowny standard, to na pewno rozważałbym Albanię. W dalszym ciągu rozważamy Egipt, Turcję, Tunezję, nawet w sezonach wakacyjnych. Czyli wciąż te popularne kierunki. One mają to do siebie, to jest to dobre na przykład w takiej Turcji czy w Egipcie, że przy stosunkowo umiarkowanej cenie ma się całkiem niezły standard. Czyli za to, co płacę w Grecji, mam standard, albo inaczej, to, za co zapłaciłem w Egipcie, jeżeli te same pieniądze przekażę na wakacje w Grecji, to jednak standard będzie niższy. Albo Grecy są droższe. 4 dni krócej. Tak, albo Hiszpanię, już nie mówię o takich krajach jak na przykład Portugalia, lub nie daj Boga, Szwajcaria, gdzie już jest w ogóle super. Ja miałem okazję też korzystać na początku z All Inclusive i uważam, że dla osób, które mają do wyboru All Inclusive, bo chcą zjeść, wypić i poleżeć na plaży, All Inclusive Grecja, Turcja, Egipt, to jest najlepsza rzecz, no bo nie oszukujmy się, no jakieś 7 dni w Egipcie w tej chwili to jest rzędu od 2,5 do 3,5 tysiąca, nie mówimy o jakimś wysokim standardzie, ani o niskim standardzie. Można w ciągu, nie wiem, kilku dni znaleźć sobie taką ofertę. Spróbujmy 3000 nad Bałtykiem. Za 3000 nielimitowane napoje, 100% pogody, morze bez sinic, baseny, ciepłe w których morze. Można się kąpać, dzieci zaopiekowane. No relatywnie jest to bardzo fajne. Dlatego podstawą, która jest, to jest jakby przeliczenie tego, co się otrzymuje, tak jak i w restauracji, tak jak u pana w usługach, za pieniądze, co mogę otrzymać za pieniądze, które mam do zaoferowania na wakacje. I tyle. Dziś w audycji o tym, czy wakacje w Polsce są droższe niż za granicą, a może za chwilę zadamy pytanie, czy przepłacanie za wakacje w naszym kraju już raczej bawi niż straszy. O tym za chwilę, proszę zostać z nami. Now, giving up on the old time. 27 minut pozostało do godziny 13. News albo fake news. A może właśnie to jeden wielki fake news, te paragony grozy, które widzimy w sieci, a może przepłacanie za wakacje, za pobyt, za jedzenie w restauracjach, no jest, czy stało się w sieci takim memem. W studiu Artur Cyronek, restaurator i podróżnik oraz Marcin Chiliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Panowie, a może jest jakaś alternatywa, zejść z tego głównego szlaku i tam będzie taniej? Na przykład za granicą, może niekoniecznie w Polsce. Co panowie na to, panie Arturze? No ale w Polsce też, no nie trzeba iść do restauracji, można iść do baru mlecznego, który jest dofinansowany, ma dobre jedzenie, dofinansowany jest z urzędu, z państwowych pieniędzy. Zdrowe, bo domowe. Za obsługę i czynsz płaci miasto i tam można zjeść tanie. To przecież tak naprawdę każdy z nas planuje wakacje. Każdy z nas wie, jaki ma budżet. I teraz jest kwestia tego, żeby usiąść. W tej chwili w dobie internetu można wszystko znaleźć. Czy mnie stać, czy mnie nie stać. Jeżeli nie stać mnie na mieszkanie w pierwszej linii hotelowej, to wybieram sobie trzecią linię hotelową. Jest taniej, nie ma problemu. Nie muszę jeść w barze, mogę zjeść na stołówce. W restauracji mogę zjeść na stołówce, gdzie pójdę z tacą, odbiorę sobie swoje danie. Będzie to tańsze, jakość będzie czasami dobra, czasami nie, ale to różnie bywa. Są naprawdę bardzo dobre bary mleczne i to jest jakby opcja. No. Dlatego każdy z nas ma wybór. Każdy może jechać. Możemy pojechać na wakacje all inclusive, nie wiem, nie wiadomo gdzie, a można wziąć plecak i polecieć sobie do jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie oddalonej od głównych ciągów turystycznych. Musimy pamiętać, że turyści są wszędzie, jest ogromna ilość tych ludzi, no i generalnie na tym bazuje cały biznes, że jeżeli jest dużo ludzi, można by podnieść cenę, bo i tak się to wszystko sprzeda. Wystarczy odjechać 5 kilometrów od tego super turystycznego miejsca i już są tańsze ceny. No. Tylko kwestia, czy chce się płacić za to, że jestem w miejscu, które jest na Instagramie, na zdjęciach i pokazywane wszędzie. I czy samemu też pokazać dokładnie, się właśnie dokładnie, w takim miejscu. No. Zastanawiamy się nad tymi paragonami grozy, skąd się to bierze w internecie, czy to news, czy to fake news. Państwo również na ten temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Szczególnie właśnie w kurortach, gdzie, że tak powiem w cudzysłowie, Janusze biznesu chcą się powiedzmy nachapać. Szczególnie właśnie to dotyczy kurortów. Natomiast no też są wiadome aplikacje, nie będę tam mówił, no, ale powiedzmy w aplikacjach z mapami można sobie, zanim się wejdzie do danej restauracji, wiadomo, że to trwa, ale wejść, zobaczyć, poczytać opinie. A może zamiast all inclusive, panie Marcinie, agroturystyka, kemping, namiot, podróże z plecakiem, camper? Campervan, tak popularny ostatnio? Znaczy, ja myślę, że turystyka jest tak szerokim zagadnieniem, że każdy znajdzie coś dla siebie, to jest po pierwsze. I na każdą kieszeń, tak? Bo o myślę, tym że też mówimy. Na każdą kieszeń, absolutnie tak, bo możemy jechać pod namiot, możemy jechać z kamperem, możemy też jechać na Malediwy, tutaj wspomniane, możemy lecieć biznes klasą, każdy znajdzie coś dla siebie, a prawda jest też taka, że czy no ja mogę panu powiedzieć z mojego przykładu osoby, która kocha żagle i staram się z rodziną spędzać najwięcej, jak mogę, czasu na żaglach. Ma pan Mazury, które są, wydaje mi się, że wręcz unikalnym miejscem na skalę Europy. Taka jest prawda. Mówimy o uroku, o tym pięknie przyrodniczym. Tak, oczywiście, no jeżeli chodzi o jeziora, na tych przyziemnych sprawach, na ta infrastruktura naprawdę jest całkiem niezła. Nawet biorąc pod uwagę inne kraje europejskie. I teraz tak, Mazury mają jakąś swoją cenę, ale jednak są pełne. Prawda? To nie jest tak, że te łódki stoją, one nie pływają. Jeziora jakby są pełne. Charter chodzi 24 godziny na dobę. I podejrzewam, że wodniacy też chcieliby skorzystać na przykład z większych jachtów, wyczarterować je. Już te na Mazurach tego nie zrobią, więc to już duże. Nie, pozostaje. Na Mazurach, szczerze mówiąc, jachty są już bardzo duże. Wręcz niektóre są dużo za duże jak na potrzeby mazurskie. Mhm. Ale dla porównania, i to też sam już to sprawdziłem, bo byliśmy w tym roku nad Jeziorakiem. No i ceny bez problemu, no żeby nie skłamać, w połowę taniej. Mhm. To czemu wciąż ludzie wybierają, na przykład, jak już mówimy o tym czarterze jachtów, Chorwację, dajmy na to? Nie, ale to absolutnie nie jest tak, że wybierają, no bo to ma pan zupełnie inne wymagania, ma pan, jeżeli chodzi w ogóle prowadzenie tego jachtu. I Chorwacja w żaden sposób nie jest, nawet w sekundy nie jest tańsza od Mazur. Mhm. Jest zdecydowanie droższa. To jest po prostu żeglarstwo morskie. W Polsce żeglarstwo morskie ma jedną wadę, no jest po prostu zimno. To jest fundamentalna sprawa. Bałtyk nie nagrzewa się, jak Morze Śródziemne. I niestety jest zimno. Nie zrobi pan czegoś takiego na Bałtyku, jak w Chorwacji, że pan wpływa sobie do enigmatycznej, pięknej, malowniczej zatoczki, rzuca pan kotwicę i idzie sobie popływać. No w Bałtyku, no niestety, tak to działa. Wszystko można. No oczywiście, że można, ale dobra pianka by się przydała. Oczywiście. Tak. A to dodatkowe koszty. I tylko też. Dlatego Chorwacja jest dużo bardziej popularna niż Bałtyk. Mhm. Bałtyk nautycznie jest bardzo ciekawym morzem. Jest dość dużym morzem. Może pan pięknie popłynąć sobie na północ. No ale niestety jest zimno. No nic tutaj nie wymyślimy, nie prawda? Przeskoczymy więc tego. Chorwacja, jeżeli ktoś chce sobie popływać żeglarsko, mieć fajną przygodę, żeby to nie było wymagające, tak? Jeżeli chce pan sobie zabrać dzieci, liczy pan na ładną pogodę, że te dzieci będą siedziały w krótkich spodenkach, krótkich koszulkach i ten wiatr też będzie niezbyt mocny, bo to też ma znaczenie, prawda? To tak naprawdę miesiące wakacyjne w Chorwacji są okej. Ale już ten wrzesień, październik, żeglarsko i nautycznie też zaczyna być bardziej wymagający. Mhm. Więc to absolutnie nie jest tak, że ktoś rzuca Mazury i po prostu leci do Chorwacji. Absolutnie nie. To w ogóle jest inne żeglarstwo, inne przygotowanie. Ale, panowie, ja byłem w Bukareszcie, było 43 stopnie, chętnie bym na ten Bałtyk zamienił. Ceny obecnie marin w Hiszpanii, ceny tych słynnych owoców morza, historie o tym, że ktoś bierze talerz owoców morza w Chorwacji za bezcen, to już jest dawno i nieprawda. To już od wielu lat. To są już zupełnie inne ceny, wcale nie jest tanio. No i Polska jakby goni to wszystko, tak? No jeżeli metr mieszkania w Warszawie kosztuje tyle, ile kosztuje, no to dlaczego nagle turystyka miałaby być tania? Dlaczego nagle wyjazd nad polskie morze ma być tanie? Tutaj wcześniej słuchacz powiedział, że Janusze biznesu nabijają sobie portfele, bo oferują drogie usługi, no ale przecież mając lokal w centrum miasta, ma pan zupełnie inne obłożenie w centrum Gdańska, tak? Niż w centrum, no nie wiem, Podlaskiego Grajewa. I inne części. Przecież my nie możemy tego porównywać. Panowie, zejdźmy do mariny, zejdźmy na ląd, no i wiadomo, po rejsie trzeba coś zjeść, na przykład smażoną rybkę, no niech by była, że z frytkami i z surówką. I a propos tego, 2 2 7 3 państwa głos. Tak naprawdę kupując przysłowiową rybę nad morzem, płacimy za rybę i w cenniku zawsze mamy napisane ryba smażona. A najczęściej w ogóle nie widzimy procesu ważenia tej ryby, powiedzmy sobie szczerze. Czasami jest to jakieś większe zaufanie z naszej strony, czasami mniejsze, a nie ukrywam, że no często jestem nad morzem i tam rybę często jem, także trochę się naoglądałem tych przypadków. Pan Artur, nie tylko podróżnik, ale także restaurator, mógłby o rybach opowiadać wiele. No właśnie, ile jest ryby w rybie, a ile jest tego oleju, panierki i czego tam jeszcze? Znaczy, to przede wszystkim zależy, jak jest ryba, jeszcze jestem szefem kuchni. Wszystko zależy od tego, jak jest ryba przygotowana. Generalnie najlepsze ryby kiedy jadłem, to były opruszone mąką i usmażone na oleju. W tej chwili ryby są smażone w frytownicy, w panierunku często, który nasiąka. To wszystko wpływa na wagę na pewno, aczkolwiek trzeba pamiętać, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że ryby są bardzo, bardzo drogie w Polsce. Musimy pamiętać, że dorsz w Polsce w tej chwili to jest polędwica z dorsza. To jest od 60-70 zł do 130 zł za kilogram. Jeżeli mamy 30-dekową porcję, prawda, przy 150, to mamy 45 zł kosztuje porcja ryby, którą trzeba usmażyć i przygotować. No nie oczekujmy, że restaurator sprzeda to za 60 zł. Będzie dokładał do tego, no, dokładnie, prawda? Tak. Na czym restauratorzy najbardziej zarabiają? Napoje, jedzenie? No wiadomo, trzeba doliczyć marże, rachunki za prąd, podatki ZUS, o czym pan wcześniej mówił, ale z punktu widzenia takiego ekonomicznego restauratorom w czasie wakacji, w sezonie, by się odciąć od tych paragonów grozy, na czym najbardziej się opłaca? Wygooglać sobie można, że najlepiej się zarabia na wodzie. No to jest tajemnica Poliszynela w branży, że najlepiej zarabia się na wodzie stosunkowo, bo jest tania woda, sprzedawana drożej, wrzuci się kawałek cytryny i można drogo sprzedać wodę, dlatego, a zwłaszcza w wakacje, kiedy jest gorąco, ludziom się chce pić, no to jest taki jakby klucz, no. Dlatego najlepiej sobie przed restauracją pójść i wypić, nie wiem, wodę, którą się i tak nosi, a zamówić sobie małą objętość napoju i nie ma problemu. Mhm. Problem polega tylko na tym, że generalnie rzecz biorąc jest to jedna ze składowych. Tą wodę trzeba podać, tą szklankę trzeba wymyć. Prawda? Tutaj jak pan zaznaczył wcześniej... To miejsce z widokiem... Dokładnie tak, za to się płaci. Wodę też, im lepszy widok, im lepszy punkt, tym większy czynsz, no jak w Monopoli. No. A później prosta, prosta rzecz, no i na koniec trzeba zapłacić. Aczkolwiek zawsze jest menu, gdzie można sprawdzić, okej, stać mnie, nie stać mnie. Dziękuję. Mm. A potem widzimy właśnie w tychże paragonach grozy, o których mówimy. Teraz Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl o tym, czym są paragony grozy. To jest wytwór medialny, to prawda. Szczególnie to określenie powstało w mediach, więc cieszę się, że jest przestrzeń również w mediach, żeby wyjaśnić to zjawisko. Owszem, zdarza się zapłacić więcej w restauracji i bywają restauracje droższe. Szczególnie jeżeli klient na przykład nie doczyta, że dana porcja czy ryby, czy mięsa sprzedawana jest na gramy i cena podana przez restauratora dotyczy na przykład 100 gram, a nie całego posiłku i później okazuje się, że zapłaciliśmy więcej niż się spodziewaliśmy, ponieważ nie doczytaliśmy, że w menu podana jest inna cena. Natomiast naprawdę to nie jest tak, że jak wyjedzie się na wakacje, czy to w Polsce, czy za granicą, to nie da się znaleźć posiłku w cenie sprzyjającej własnemu budżetowi i własnym potrzebom, ponieważ no, lokale gastronomiczne są z różnych półek i o różnym profilu i funkcjonujące dla określonej klienteli, więc ja uważam, że wszędzie da się również wydać 500 zł na obiad, jak i 60 zł na obiad i naprawdę zależy to tylko i wyłącznie od własnej chęci i inicjatywy, a generalizowanie tego, że gdzieś jest ogólnie rzecz ujmując drogo albo bardzo, bardzo drogo, no to jest właśnie taki wytwór na potrzeby, przepraszam, klikalności. Dość często spotykam się z ludźmi, którzy narzekają, że z ich punktu widzenia bardzo proste dania czy desery, choćby przysłowiowe gofry, kosztują krocie, bo przecież w domu jakby to zrobić, to by było dużo, dużo taniej i nie wiadomo skąd te ceny. No właśnie, to jest pewna polska przypadłość, to zdziwienie, że za usługę na mieście, jeśli nawet byłaby to usługa tożsama z tym, co sami czasami robimy w domu, po prostu trzeba zapłacić, bo są pewne koszty. Ja nie czuję się jakby na miejscu, żeby rozpatrywać różne aspekty ludzkiego zdziwienia oraz oburzenia i tego, z czego ono wynika. Natomiast jest dokładnie tak, że no, jest to kwestia popytu, podaży oraz kosztów. Kosztów również pracy, którą przedsiębiorca ponosi, zatrudniając osoby, które te posiłki przecież przygotowują, ciężko pracując przy tym wiele godzin. Więc myślę, że naprawdę, no, nie, jeśli nastawiamy się na to, że jedziemy, wychodzimy i będziemy konsumowali poza domem, no to, że po prostu te koszty będą inne niż posiłku przygotowywanego z własnych zakupionych w sklepie składników, ponieważ właśnie płacimy nie za zestaw produktów, tylko za usługę. Jakaś część Polaków bardzo często używa takiego argumentu, że Polska jest po prostu droga. Że jak pojadą na tak zwaną Chorwację, jak wyjadą gdzieś za granicę, to jest dużo taniej, a w Polsce to jest jakiś obłęd. Jak to jest? Polska jest drogim krajem, czy to jest tylko pewne wyobrażenie albo takie subiektywne spojrzenie? Polska w porównaniu z innymi krajami Europy przestała po prostu być tania, ale to nie tylko chodzi o turystykę, chodzi też o koszty życia, koszty wynajmu mieszkania, ceny w sklepach, prąd, gaz, to po prostu z racji takich, a nie innych uwarunkowań gospodarczych myślę, że każdy odczuł we własnej kieszeni to, co się działo ostatnio. W związku z tym to się przekłada na koszty różne, również właśnie koszty wakacji, dlatego, ale też to nie jest tak, że stajemy się jakimś najdroższym krajem Europy, po prostu równamy do takiej, myślę, standardu. Marzena Markowska, redaktorka naczelna portalu waszaturystyka.pl, o tym, czym są paragony grozy, no i z czego wynikają. Dziś przypomnę, mówimy o tym, że wakacje w Polsce są droższe niż za granicą. Takie newsy, fake newsy pojawiają się w sieci. No i pojawiło się tu w wypowiedzi naszego gościa także to, że Chorwacja jest tania. Panowie mocno zareagowali. Przypomnę, Artur Cyronek, restaurator i podróżnik, oraz Marcin Chiliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Pan Marcin oburzył się. Gdzie, kiedy Chorwacja tańsza niż Polska? 5 lat temu usłyszałem, tak? No, myślę, że nawet 10. To jakby Chorwacja jest absolutnie teraz, no może nie tyle w topie cenowym, ale na pewno w żadnym rankingu Chorwacja i chorwacka gastronomia, chorwackie zakwaterowanie nie jest ujmowane jako wzór tanich wakacji. Absolutnie nie. No to rozprawiliśmy absolutnie się i z tym fake newsem o tych kosztach, jeśli chodzi o jedzenie, nocleg, także państwo 2 dwójki, 7 trójek. Jeśli jako całe społeczeństwo chcemy zarabiać więcej, to nie oczekujmy tego, że ludzie, którzy pracują w turystyce, w restauracjach, hotelach, pensjonatach, będą pracowali za płacę minimalną. Oni też chcą zarabiać i dostawać normalne wynagrodzenie. Więc jeżeli dążymy wszyscy do wzrostu wynagrodzeń, to także musimy liczyć się z tym, że niektóre usługi będą droższe. Panie Arturze, i tu pan jako zawodowiec, fachowiec, branżowiec może powiedzieć, że wprost te koszty wiążą się z tym, że nie ma ludzi do pracy? Znaczy absolutnie tak. W tej chwili na rynku nie ma kucharzy, nie ma pomocy kuchennych, a najgorsza rzecz na przykład w Warszawie to jest osoba na zmywak. To są prace, których młodzi ludzie w Polsce absolutnie nie chcą się podejmować. No kiedyś to była praca sezonowa, znaczy, nawet nie dla studentów. Ja jestem w gastronomii, prowadzę biznes od 20 kilku lat. Kiedyś studenci, młodzi ludzie przychodzili, pytali się, czy mogą pracować na zmywaku. W tej chwili czegoś takiego nie ma już od kilku lat, a będzie jeszcze gorzej. Trzeba pamiętać, że płaca minimalna, która daje 28 zł młodemu człowiekowi na rękę, powoduje, że człowiek, który ma doświadczenie, nie będzie oczekiwał 30 zł na godzinę, tylko będzie oczekiwał 40-50 zł na godzinę. Przekładając to na 8-godzinną zmianę, przekładając to na... To już wystarczy sobie wyliczyć. To nie są i nigdy już... Znaczy gastronomia tak tania, jak była w Polsce, już nigdy nie tania będzie. Tania to już było, tak? Tak. I ona już nie będzie tania. Pozostają bary mleczne, tylko tu trzeba pamiętać, że to miasto płaci za obsługę kuchni. No i nie wszędzie będą przecież w każdym kurorcie. Ale bardzo często już tej obsługi w barach mlecznych nie ma. Zamyka się to. Czy mamy jakąś alternatywę? Po pierwsze, jak odpoczywamy, więc jeżeli upały nam przeszkadzają, to może nie południe, a północ. Tam zdaje się cen nie ma niższych, a jeśli chcemy szukać oszczędności, to gdzie, panie Marcinie? Północ nie, pan kiwa głową, że nie. Na pewno północ jako Skandynawia. Gdzie wypoczywać północ jako Skandynawia, to na pewno nie jest tani kierunek. Na pewno tani nie jest kierunek, tak, zdecydowanie. To znaczy ja ze swojej strony doradzam po prostu, tam było to w wywiadach, przede wszystkim przy dostępie do wszystkiego w internecie można sobie ceny porównać, sprawdzić, zobaczyć, na co mnie stać, ile mogę w danym kraju wydać. To nie jest problem sprawdzić, tak jak ja sobie robię research przed wyjazdem do danego kraju, jaka jest płaca średnia, ile kosztuje jedzenie w danej restauracji, ile kosztują jakieś usługi, samochód, autobus, jaka jest cena paliwa. I wtedy widać, czy mnie stać, czy mnie nie stać. Mhm. Najprościej. Generalnie Europa cała nie jest tania. Ja będąc w Rumunii 2 dni temu, naprawdę ceny są podobne jak w Polsce, a nad morzem w Rumunii, w Konstancy, to tam jest jeszcze chyba drożej niż w Polsce. Znaczy nie wiem, nie byłem nad Bałtykiem w tym roku, ale tanio nie jest, naprawdę nie jest tanio. I jeszcze państwa głos także na temat cen, choć nie li tylko paliw, jedzenia czy noclegów. 2 dwójki, 7 trójek. Chyba nie ma tańszego kraju niż Polska, jeżeli chodzi o zakwaterowanie i jedzenie w Unii Europejskiej na pewno. Gdzieś się pojawia paragon za 150 zł pizza czy coś takiego. To jest tylko, żeby zniechęcić ludzi do podróżowania po Polsce. Ja panu dam przykład Krakowa. W Krakowie może pan zjeść obiad od 25 zł. Niech pan znajdzie w Europie miejsce, gdzie zje pan za cokolwiek za 5 euro. Panowie? No to absolutnie racja, no, dlatego tutaj rozmawiamy. Nie możemy wrzucić całej Polski do jednego wora, tak nie możemy całej turystyki zagranicznej wrzucić do jednego wora. Jeżeli chciałbym sobie tak, już jak to się tak mówi, z Instytutu Chłopskiego Rozumu, tak? Na taki chłopski najprostszy rozum. Chciałbym gdzieś polecieć za granicę na przysłowiowy all inclusive, tak? Czteroosobową rodzinę. W sezonie. W sezonie. No załóżmy, tak, że uda mi się znaleźć tanie bilety, aczkolwiek tanie bilety w sezonie to na pewno są rzędy, no ale już załóżmy dla uproszczenia 500 zł za osobę. Więc mamy 2000 za te bilety. Same bilety, tak. Chcę teraz gdzieś sobie siedzieć przez tydzień, no i najlepiej chciałbym mieć all inclusive, tak? No, no to po pierwsze muszę mieć dach nad głową, tak? Tak. Dla każdej z tych osób. Fajnie, jakbym miał jakiś basen, więc jakąś infrastrukturę i wszystko. I do tego jeszcze chciałbym mieć 3 posiłki. No i jeszcze napoje. Oczywiście każdy posiłek zakończyć bardzo dobrym drinkiem. Tak? Wiadomo. No to ile to ma kosztować? Odpoczynek w końcu. A przecież to nie może kosztować 100 zł za osobę, tak? Bo jeżeli mam realnie zjeść te 3 posiłki, mam do nich mieć zaserwowany napój, i ten, więc muszę po prostu wziąć pod uwagę, że to jest jednak więcej, tak? I ktoś mnie musi obsłużyć. I teraz razy 4 osoby, razy 7 dni. Do tego jeszcze muszę przecież tam się dostać, muszę jakiś transfer mieć zapewniony. Jeszcze chciałem mieć jakąś opiekę. Jeszcze do tego najlepiej, żeby to było ubezpieczone, prawda? No, wszystko na najwyższym poziomie. I jeszcze jedna rzecz, o której być może w restauracji zapominamy, mianowicie napiwki, panie Arturze. Znaczy, w tej chwili młodych kelnerów już nie ma i nie będzie, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie ma ludzi do obsługi. Kelnerzy całe, odkąd ja pamiętam, byli powiązani z napiwkami. I bardzo często, ja pamiętam historię z początku swojej kariery, gdzie w forum warszawskim kelnerzy nie odbierali przez pół roku wypłaty, bo im się nie opłacało iść po wypłatę, bo oni dziennie mieli więcej napiwków niż z tej wypłaty. I tak kiedyś działała gastronomia, że generalnie była najniższa krajowa i były napiwki. W tej chwili już tego nie ma. Zostawiając napiwek na przykład przy pomocy karty, musimy pamiętać, że od tego do państwa trafia prawie 50%. Bo odchodzi ZUS, odchodzi podatek, 23% VAT-u i podatek od dochodu. I nagle kelner, który dostał 50 zł na piwku, na rękę dostaje 25-27 zł. A w tej cenie, w tych pieniądzach, ale, które wydajemy, ale też ciężko zarobione, ja chcielibyśmy mieć wszystko. Dokładnie. Tak. Same napiwki też pokazują, jak zmienia się cena tego wszystkiego. Kiedy panu zdarzyło się dać napiwek w monetach? Tak? No, przecież teraz to w ogóle ciężko kupić. Cichy napiwek. Ale teraz ciężko kupić portfel z monetami. Mhm. Z przegródką na monety. No bo jak teraz pan zostaje na piwek, to zostawia pan dyszkę, tak? Dyszkę, wiesz, coś takiego. Więc jeżeli jest dyszka na piwku, tak pan zostawia, no to ile te danie ma kosztować? Dokładnie. I wszystko tak sprowadza się do pieniędzy i o nich to mówiliśmy, o tym, czy wakacje w Polsce są droższe niż za granicą. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za udział. Artur Cyronek, restaurator, współwłaściciel Browaru Kraftowego i podróżnik oraz Marcin Chiliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. News albo fake news. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko za 5 minut o 13. Serwis, a potem Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żąda. Do usłyszenia. Oh, oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that decides to quit his job and head to New York City? This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh.